أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن خاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سپارہ 227 نمبر آیت. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر. د جاہلیت پر زمانہ کی د عرب و جاہلان چ بخپل خزلا زورن ورکولا نو قسم بے وت اخور چیز بستا خوا کرنا در زما نو دا قسم پدے کے با مدہ ذکر شوی وا یا بنوا ذکر شوی نو بغیر دا مدے دا ذکر نہ یا کہ مدہ با ذکر و نسلور میاشتے با یا دا سلور و میاشتو نبزیات مدوا نکدا سے قسم بچا اخورو کہ پاغے کے با دا مدے ذکر نو یا مدہ با سلور میاشتے وا یا با دا سلور و میاشتو نزیات وا او دا بندہ بخپلی بی بیتا پا سلور میاشت کے ور نرغے ندی سڑی باندھے بدا خپل بی بی طلاق شوا او کدا سلور میاشت پورا کے دو نہ مخ کے مخ کے بورغے نو خدا با طلاق نشولا او دا قسم کفارہ با پی لازم شوا او سلورم نمبر دا چی دا سلورم میاشتو نا کم مده بے یادک لنا کم میاش یا دوا دری نا که سلورم میاشتو نا کم مده بے یادک کرو او قسم بے کرو نا که دغی مده که با دی نزده نشو نا دا قسم خو ترسر شو پورا شو خو خدا پی طلاق ندا او قدر مدی پورا کے دو نمک کے دے ورغے نو قسم مات کر دا قسم کفارہ بور کی قدر پہ طلاق نہ رہا نو دا سلورو میاشتو نا کما مودا که یاد کروا او دخپل قسم پورک آغا مودا که ور نرغی نو قسم تر سرشو خذ خذرا جدا نرغ که دا قسم دا غی مودی نمخ که ورغی نو قسم مات که دا قسم کفاره پشتا او خذ خپل خذرا پنکا اثر نغور دیده او که سلور میاشتی ویلی وی دا سلور میاشتو نه زیادی ویلی وی یا پکی دا مده ذکر نو کری او قسم او خورا که نبا درزم نو که دا سلور میاشتو نه مخ که ورغی نو قسم مات که دا قسم کفاره دی ورکی خد اخپل خدر طلاق ندا او که سلور میاشتو که ور نرغی نو قسم خوی ترسر شوخ و خدا پی طلاق شو پرده شده اوز که دیوی چه دنگلی ندنگلی سی او بیاو سر کور جوڑو ما نو اوز با دی نوی نکا ده خدا پر ازا من دیوان دی تلی خدا خاون چه رزاوی نو نوی نکا کولی شی تجدید ده نکا با اوکی للذين يؤلون من نسائهم هذه خلقه ده پاره چه قسمه کروي من نسائهم ده خلو بيبيانو سرا يؤلون ده قسم تا ايلاوي خلو بيبيتا ده نورت لو قسم ده تا ايلاوي للذين ده پاره ده هذه خلقه يؤلون من نسائهم شغوی قسم کروی اخپلو بیبیانو تا دا ننیز دیکی دو تربس اربعت اشهر دیر پار محلت دی اربعت اشهر سلور میاشت دی فا انفعاؤو پس کچری دوی اخپلو کی رجوع اکللا دی خذیو خاون یوبل تا رجوع اکللا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پس بے شک اللہ پاک بخون کے او مہربان لے وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ وَكَچَرِ دوی پی قصد دا طلاق کروی پدے الفاظو باندے نیت دا طلاق کروی فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس بے شک اللہ پاک اور دن کے دل قسم ددوی علیم خبردار دے پنیت او ارادے ددوی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء کہ یو سری پلی بی بی تا طلاق ورکو نو کچر دو نکاح کری وی او نا بی بی اخپل کور تر آوستلی نوی رخصتی نی شوی یعنی دوی یو بل سرا زان لشوی نوی خلوت صحیحا نی شوی صحبت نی شوی او طلاق ورک نکاح کری دا او طلاق ورک نو پا دیکی عدت نشتا دا خزا دقا سات بلخاون کولی شی رخصتی نده شوی یو زیوانی نده شوی او طلاق ورک نو پا دیکی عدت نشتا دا خزا دی سلین اخلاس شو دقا سات که بل سر نکا کئی نو کولی شی او کند دوی دا نکاح کول نپس یو زیوانی شوی وی دا خاون کور تراغلی وی خلوت صحیحا یا صحبت شوی وی او دی سری طلاق ورکا نو اوس کچر دا دی زنانا حملو پگیر ماشومو نو تر اغی پور دا خز بل سری سر نکا نشی کولی تر سوچ دا ماشوم پیدا شوی لی وچه کلا ماشوم پیدا شو نو دا اغیه نفس دا خذا بل سری سره نکا کئی نکولی شی او که حمل نو نبیا حیض رات او که نرات نو که حیض رات نو دری حیض چی تیر کی او داغی نپس بیا بل سری سره نکا کئی نکولی شی او که نا حیض نرات یا کم عمر دا یا دیر عمر والا دا یا دا بلی بیماری پا وجبان حیض نرازی نو دری میاشت با دا طلاق دا الفاظ نپس انتظار کی نو دا غی نپس قبل خاون کی نو کولی شی نو دیتوی عدت الطلاق دا طلاق عدت او کده یا دی خذی خاون مرشو نو دا بل خاون کولی شی کہ خاون دے مرشو نو کدہ دے حمل وو نو دا معشوم پیدا کے دو پر دے انتظارو کی داغی نفس کبل خاون کئی نو کولی شی او کہ حمل نو نو سلور میاشتی او نس روز با انتظار کئی کہ حیض راضی او کن راضی کچھ نکائے شوی دا او حمل نشتا خاون مرشو نو سلور میاشتی او نس روز با انتظار کی دیتا عدت الوفات ہوئی اس کا عدت الطلاق بھی او کا عدت الوفات بھی پدے دوار صورتن کے پا حمل کوی کہ حمل وی نو عمر اخذ الوی او کا حمل نو نو ہم بحال وی حیض رات یا نرات نو البوی رحم کی چسدی دی خدت پترا دار الاوی کہ دا عدت پا حساب کتاب کے غلطے رانی شی کم زنانا چھ پا اللہ ایمان وی دا قیامت پا رضی ایمان وی اب دروغ نوی پٹول با نکی رحم کے چسوینا با بیان کی دا طلاق لفظ کا واضح لفظ صریحی وی لشی وی لکا اخکارا دا طلاق لفظ دے نو کہ یو طلاقی ویلی وی یا دو طلاقی ویلی دیتا رجعی وی طلاقی رجعی نو کہ دیکھ دیو خاون یو بل سر اختلاف راغلی وی او دی سری ور لطلاق ور کہ یو یا دو او دی نفسو دا خد و خاون پا دی خپل کار پیمان شو او دی خپل منز کے کور جوڑول غواری نو کور پا آسان جوڑی گی دا عدت پا دوران کے بغیر دا نوی نکانا ام دا دوی کور جوڑی گی او که عدت تیر شو نبیا با نوی نکا دا دوالو پا رضا مندے با نکی گی او که واضح صریحی لفظ دا طلاقی نی ویلے گول مول الفاظی ویلی چی اغیتا کنائی الفاظ ویلی نو دا دغی الفاظ و نفس طلاق باین واقع کی گی او طلاق باین کے بیا طریقہ دارا چی دا خد و خاون یو بل سر رضا شی بیا کور جوڑول غواری نو که عدت کی وی هم او که دا عدت نرست وی هم تجدید دا نکاح کی با نوی نکاح با تلی پا رضا منده دا دوارو او که دری طلاق ویلی وی نو دا دریو طلاق و علاج بیا اگران نی بیا داغی طریقہ داوی چی دا رومنی خاون کلا طلاق ور کی دری طلاقا نو عدت بتیر کی دا عدت کے ریدو نرستو بیا ببل خاون سر نکاح کی او بیا داغا خوخلک پریخ ودلا او دے لومی سر ایدیا نکاح کو لنو با کیوں کہا غین پریر بس داخشوا یا با غمبر شی ندا چھ کنڈ شی نو بیادی زور سر اکی نکاح کئی نو کولی شی ندا غم مسئلہ پیچی درا ندا طلاق ورکول نمخ کی سریل پکا دی چھ سوچ او کی فکر او کی او دا چھ عالم نزان کوئی کی نظان دے پوئی کی کہ عالم کم مشورہ ورکلا اگر مشورہ وانے کارو کو نو دیرو چا قلو نبا بچ شی او کنا دے مشورے دا طلاقونو چی اجرے ڈک کرو او یو ظلے پہ گتر آپ کا ٹولے پہ ور خوش اکلن نصر او خوڑ بیا جوڑے دل گران دی والمطلقات يتربصن بانفسهن طلاق کریشوی خدی يتربصن انتظار بکئی بانفسهن فخل زانن بان ثلاثه قروء دریحزنا دریحز طور با انتظار کی یعنی بل خاون کا کول غواری نو دے دریو حیض کولے با انتظار کی داغی نا پس بل خاون سر و نکا کی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا حلال ندی و جائز ندی دی بی بیانو لپارا اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ چی بی پچ کی ما اغسو خَلَقَ اللَّهُ چی اللہ پیدا کری فی ارحامهن دبی پرحمن کے جگہ حیض دے ہو یا حمل لے ان کن یؤمننا کچری وی دوی چی ایمان روڑی وی باللہ پا اللہ پاک باندے والیوم الاخر و پروز دا آخرت و بعولتهن احق بردهن طلاق رجعی کہ خاون ورکڑی وی نو دا عدت پا دوران کے ہم کہ دا اخفل خاون ور تا رجوع کی نو دا خد دا اجازت و دا رضان غیر رجوع کولی شی او کہ عدت تیر شو نو دا باین شو دا نو بل سڑی کہ دیتا دا نکا پیغام را لیگی نو حق و تشتا خو کہ دا وقت دا زور خاون ام دا نکا پیغام اولیگی چی دا پویشو نیما او زو و سر نکا کوما او دا خد و سر رضاوی نو دا رنبنی خاون دا مناسب دے لائق دے کیوں دا غصر روشی خاون نوی نیم پوی شوی بندے ما جزے ما خطا شوی ما بیا بدا سنکو ما کور جوڑو ما نو بس دک دا کور دی جوڑ کی شریعت اجازت ورکڑی چی دا بل پر جائے باندے ان دا زورو دا سر دے کور جوڑ کی و بعولتهن خاوندان دا دی احق لائق دی برد دہن تو واپس کے دو دا دی فی ذالکا پدے واقعہ کے پدے مدہ کے ان ارادو اصلاحا کچر دی ارادو کی دا اصلاحا کدوارا یو بل سرا دا کور جوڑولو ارادو کی دا اصلاح نیتی وی دا نچی طلاق ور کی او دا عدت پورا کی دو تلگ وقت پاتی شی وی رجوع می دا توک للا او دیا دا غی نپس جنگ جگری ویوان تکولی او دا غی نپس دیا طلاق ور کی چی بیا عدت تیری کی نو بیا وی رجوع می دا توکا نو نی خدا کئی چی دا شتخاون خدا شی او نی پریدی چی دا بل شی نو اسے زوان دا ساتنی دا ظلم دا ظلم دے نکی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ دا دے بی بیانو دا پارا حقنا دی مثل الَّذِي پا مثل دا اغی حقنا عَلَيْهِنَّ چِ دا دے سرو پا خضو باندی دی چِ دا سرو پا خضو سنگ حق دی دقا چِ دا خضو حق پا سرو باندی ہم دی بالمعروف پنیک طریقہ وللرجال علیہن درجہ خدا ناری نو دا پارا بی بیانو باندے یو درجہ اوچت والے دے واللہ عزیز حکیم اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے پدے آیات کے دا ناری نو زنانو خپل منس کے دا حقوق و دا فرائض و بیان لے یو شرعی ضابطہ و قانون دا زنانو دا پارا شریعت اوچت مقام ورکڑی او دا دا شریعت دا عدل او دا انصاف نظام دی پا دنیا کی دا دی دنیا دا بقا او دا ترقی دا پارا دو سیزون دی یو زنانا او دویم دولت پا دی زنانا او پا دولت بانده دا دنیا آباد را دا دنیا ترقی دا پی او که دا تصویر دویم روخ گوری نو دنیا چه تباو برباد دا نو دا زنانا او دا دولت دا لاسه با سومر تباهی و بربادی دا نو دا زنانا او دا یا دا دولت دا لاسه با دا دوار سیزونه پا اصل که دا دنیا دا تعمیر و ترقی دا پارا دا دنیا دا رونق ذریعه دا دا طول دنیا پا دی خود و خشتره پا دی دولت خشتره خو که دا خپل اصلی مقام نا لبغن دی اخواسی نا پا دی طول دنیا که زلزله بیا رازی توفان رازی خون ریزی و پساد پا که رازی نو هر یو سیز پا خپل مقام بانی که وی دا غیبا دیر پیدی وی او که دا خپل مقام نا اخواشی نو دا فتنه و دا فساد ذریعه جوری گی دا دولت صحیح مقام داره که دا شریعت مطابق کم ذریعی دی پا غیه او گفا و دا شریعت مطابق او لگوا او پا دنیا که دا تقسیم دا دولت دا پارا دا عدل یو نظام دی اسلام دا اسلام معاشی نظام او دا زنانو دا پار خپل حقونم شتا او دا دی خپل دیوتی و فرائزم شتا نو قرآن که اللہ فرمائی که دا زنانو پا دی نارینو باند حق دی سنگه که دا نارینو پا زنانو باند حق دی یو فرق پا که داره که دا سری یو درجه دا دی خزی نوشد تی الرجال قوامون علی النساء نارینا پا زنانو بانده حاکم بما فضل الله بعضهم علی بعض دا یو درجه فوقیت زکا اللہ ورکره دی که یو خو دا خودی دا طرف نورکره دا او دین و بما انفقو من اموالهم دا سری گتی او خزی ستی سری با گتا کی او خزی لبیور کی بما فت انفقو من اموالهم سری با مال رولی پری بخپلو بیجانو بخپلو بچیانو بے لگی نو دی دنیا پر نظام کی دا انسانی فطرت او مصلحت تقاضا دارا چه سری دی پا خزی باننے یو قسم حاکم او نگران شی او نور دا اخیرت پا کارونو که او پا نیکو اعمالو که دا خود و دا سری بلکل فرق نیشتا سریم منز کئی خزم منز کئی یو شانتی دی سریم حج کئی خزم حج کئی یو شانتی دی بلکه اخلاص که پا خزو که زیاد و سرو که نو نو دا خزو درجه پا سوابونو که بطل دیر شی که سری که اخلاص زیاد و دا سری درجه پا زیاد شی و انما الاعمال بالنیات نو دا اخیرت پا کارونو که خزو سری مساوی خو پا دنیا که سری یو درجه اوچت که دا دنیا سمر قوانین که جوڑی گی دا دی ملکونو دا حکومتونو پاغی کم دا مذکر شی گی استعمالی گی مؤنس پا که زمنن وی او پا قرآن کم دا قشانتے دا مذکر شی گی راغلی دی خطاب سرو تا کی گی حکمون سرو تا راغی و زنانا پا که شاملی وی دا دی وجه دا پیغمبر علیہ السلام بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام نے تفوس کی پا قرآن کے ذے پا دے سرو تا خطاب کی گی دا سرو ذکر نہیں کی گی دا خد پا کسو شوی یہ سورت احزاب کے اللہ آیات رو لے گے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات دا سرو سا یوزے دا خود ذکر ہم راگی طاعت و عبادت کے دا اللہ قرب و نزدیکت اور دا جنت درجات دی کی سری و خضی یو شانتی دی ابن کثیر لکھی کہ بعضی بیبیانو دا مسلمانانو اگوی یو وفد راگی اور دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو تا حاضر شوی وہ اسے پدے پا قرآن کے دا سڑو ذکر دے اور دا خضو ذکر کی راگی نے بیبیانو ستاسو ذکر راگی خود زمن ذکر پکے مستقل رانگی وہ دا آیات اللہ رو لے گا کہ دا عام خضو ذکر عمر آگی نو خلاصہ دا شلا کہ پا دنیای نظام کے پا خضو باندے دا سڑو یو درجہ حاکمیت اور نگرانی دا مصلحت دا پارا اللہ مقرر کرے گا اور نیک اور بد عمل جزا و سزا و درجات آخرت لیکن خضر دسلو فرق نشتا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انفا اگر چاہتی نیک عملو کتما ذکر بیو کمغنش وی وهو مؤمن انو دی ایماندار وی فلنحینه حیاتا طیبا اللہ و ایمان دا پاکی زندگی ورلورکو ما اوز دا آیات تفسیر تورا ولهن مثل الذي عليهن دي بيبيانو ده فار حقنا دي فمثل ده اغي حقنا كده سرو تخذو باندي دي ليو خدائي فضيلت تي في الله سري سري پیدا كلي يو خذ خذ او دوهم سري گتا كي او پخبلو بيبيانو يخوري دے دے کے دا زنانو فکر مخ کے اللہ پاک اکو دا سرون مخ کے دا زنانو ذکر اکو وہ سرے ہوئے چھے بالمعروف قلو کہ یو بل سر جنگ جگڑے با نکوے پا نیک طریقہ باندے حقوق حاصل ہوئے نو سرے دے دا خپلو بیبیانو حق ادا کی بے روخی دی نکی چمخ تیواری و خبری و سر نکی زانے تی خفا کری او تمینتم کئی دت مخ ارو دی دے خفا ری و دا بے روخی دی نکی ولی رجال علیہن درجہ دا دوارو یو بلبان حقو ندی خسرو لیو درجہ فوقیت اللہ پاک ور کری دی سرے تحمل والا برداشت والا رہے سوچ فکر والا رہے اور زنانہ بے صبر روی بے سوچ روی نخرے زنانہ حاکم نکللا اور سڑے حاکم کر اور حکومت والا لپکار دی با صبر کی برداشت بکی کہ عوام گڑی وڑی ہوئی حکومت با برداشت کی نکہ زنانہ عرص ہوئی نو سڑے برداشت والا رہے گزارہ بکی نو زنانا دیل اللہ پاکی و مقام ورکو او دا اسلام نمخ کی دا جاہلیت پا زمانہ کی خود چا انسان نگنو وی دا بلکل انسان نوی دا دا غوار میخ گڑی چیلے پشانتی و زناور وی او پا کور کی اسی گی دا سلی دا خدمت تا پارا پا وادت وی دن کی دا خود بلکل اختیار نو کہ سرو بچا دا ورکولو نا دے پاکی بلکل اختیار نو بلکہ دا با دا سرو لکہ دا مال میراث گرزے دا خوین لے با پرونو تقسیم شو یو تا شو یو دا بل شو یو دا بل شو لا اگر بزان لکھرسولم نا دا دا کور دا سامان پشاندے دا زناورو پشاندے دا ملکیت تصور نشو کے رے کہ خضر ان دا سمالی کشی او دا سرو دا اجازت نا بغیر حسیم نشکو لے او دا دے زنانو دا حق بالکل پتول دنیا کے چاہتا پوسم نشکو لے بے حد ظلمون با پکیدن او پا دین او پا مذہب کی دا خضر بالکل برخ نوا بلکہ دے دا عبادت قابل نگن لکی دالیم عبادت اوفی در روم دا علاقه خلق بوی وی خدا یو نجس او پلیت زناور دی زناور دی وی خو نجس او پلیت زناور دی وته وی او عام طور باندې پلار ته بدا حق حاصلو چې لور جمده خخه کی یه ملکی او پاگه به فخر کو لانی لور ملک لده و خخه اکلا دا بدا عزت یو نخوا و دا شرافت معیارو او که خضا بچا قتل کلا نو پاگه سریبان قصاص بالکل نو دیت که بالکل نو او که سریبا پا اندوانو که مرشو نو اغا چه ده پدر و سملو نو جنبه خضا برادا و که ده پاس کینا سو پاگه به امتره که خود تیل ده پیوا چون اب امو سر اوس و زولا دیتا ده ستی ویل ستی کرما اندوانو با ستی کول کول دا به ستی کللا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه پس د نبوت نه مخکې د فرانس خلکو یو میټینګ وکړ او په هغې کې بیا فیصله وشوله د ډېرو اختلافاتو نه پس وی ښځه انسان دی بدق نه ومنه چې او ښځه انسان دی خو صرف د سړي خدمتګاره به وي او نور قومونو به په دې ښځو دومره ظلمونه کول که هغه اوس واورې نو اوس به د بدن زیګ زیګ شي خو د اسلام ښکلې نظام دی پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین دی ښکلې نظام یې راوړو او زنانه له په دې معاشره کې یو اوچت مقام یې ورکړو لور پاتې ده که د دې لور چا پرورش وکړو یتیمه شوله یو ماشومه لور پاتې ده د دې چا پرورش وکړو پیغمبر علیه السلام وایي ما سره په جنت کې به یو ځای وي لور له دومره مقام ورکړو دا لور پیغله شوه واده شوله بچی یې پیدا شو دا مور شوله د دې د خپو لاندې جنت دی زنانه له کوم مقام شریعت ورکړو اسلام ورله دغه مقام ورکړو چې د دې د خپو لاندې جنت دی دې زنانه ده د ملکیت حق شریعت ورکړی دی دا مالکه جوړېدی شي دې زنانه ده په خاوند باندې حق شریعت ورکړی دی د خاوند هم حق شته د دې ښځې هم حق شته او د کار تقسیم شریعت داسې کړی دی چې د کور کاروبار دا به زنانه کوي په پرده کې دننه او د بهر کاروبار د وزن او د بوج والا کار دا به سړي کوي سړی دوه منې بورې په شا کې او د سرک سر ته خېږي که شریعت دا ویلي چې قدر هم دوه منې بورې وخېږي دویمې یوې بورې سره به لاندې مړه وه نو شریعت دومره احسان دی ښځو سره کړی چې د درنو کارونو نه یې ساتلي دي د کارخانو د نوکرو نه یې ساتلي دي د چقلو نه یې بچ کړي دي په کور کې کې شهزادګۍ جوړه کړې ده نو دې ته د ادب او د احترام مقام یې ورکړی دی دا د بازار او د شوکیس د شو سامان نه دی چې دا د بازار ته وځي عورت په عربۍ کې هغې اندام ته ویلي کېږي چې د هغې پټول فرض وي او قیمتي څیزونه خلک پټوي بې قیمته نه نو په اردو کې عورت ښځې ته وایي نو د ښځې ټول بدن عورت دی دا د پټولو قابل دی او چې څومره دا په سفر او په پردې کې دا به قابل احترام وي او چې بهر ګرځي نو بې قدره بې قیمته شوله یو اصیله ښځه وي یو وینځوي شریعت وینځوله د پوره سطر اختیار نه دی ورکړی بلکې د سطر یې کمې کړی دی او هغه د دې وجې چې دا د خپلو مولاګانو خدمت کوي نو که د اصیلو ښځو په شان دی په دې سطر لازم شي نو بیا به د خپلو مولاګانو خدمت نشي کولی نو د هغې په سطر کې لږ شان تخفیف او اسانتیا راوستلې ده دا کم سطر کوي د اصیلو په نسبت باندې نو کومې زنانه چې په بازار کې ښکلو مخ ګرځي نو دا په خپل زبانې حال وایي چې زه اصیله نه یم زه وینځه یم نو وینځه خو تا کمی درجه والا شوا او اصیل دا اوچت درجه والا شوا نو شریعت دیل اوچت درجه ورکلی دا زان ندی اصیل خبی وینجی نجوڑی نو چه کل دا شریعت دا حد نا اقوا دی خواشی نو پا دنیا که یو فتنه و فتاد تیدا کیگی او که دا شریعت پا حدود که دنه نوی نو دنیا ما پروان دی بروانی ترقی بکی نو دا غیو درجه چه سری دا خدای پاکور کلا نو دی با دا خپل گیر چاپی را ماحول طول قابو کی او دا دی خد ضروریات دا شریعت دا خاون پا زیمه اچولی دی خدا در روزه زیموارا ندا که دا دی نوکریو که دا دی برانه بوجون پسر والی او دا غیر پس دی گتو که دا بخوری نو سری بی گتی او دا خدر پا قلار کور ناستی دا بخوری نو روتی کپلا مکان دا دا سری پا زیمه باندی دی ندا خدر پا زیمه نو دا زنانه دا پار سطر پا کار دی بازار تراوتل پارکون تطلل دا دی اغا سطر و پرده که کم شریعت مقرر کروا ابا ما تشی دا دی اغا مقام پا دی باندی ختم شو و اوس موجوده وخه دا خزو دا حقوق و دیر چه والی کیگی نو شریعت دا دی زنانه و حق دا تمام و دنیا دا قومونو نزیات منلی دی او ورکلی دی ورل حق خدا خلق یا خود جاهلیت پا زمانه که دا سیو چه دا زنانه دا سر انسان نلی او چه خوده وی نه انسان دی حق ورلشتا خسلی پی یو درجه فوقیت لری نو اس معامله بلکل التشلا وی خود با حاکمانی پسرو باندی و یو ځای کې مشاعره وه نو یو شاعر پاسېد و هغه ویل چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے وی خلکو وی چې د مذکر مؤنث فرق نشي کولی دی به مو شعرونه وی وی خلکو وخندل وی هغه بیا وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے خلکو بیا وخندل وی پدرې نه لګوی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے نظام بدل شو خدای وی سری حاکمان دی پا خضو باندے موجودہ نظامون وی وی نا خض حاکمان دی وی سری ظالمان دی ریڈیو تیوی باندے سری لگی آئی بے خوند بے غیرتا او دا خضو سی پتی نا کئی او دیر سری دینا چا زانیات کی سری دے چا خدای کم درجہ ور دا یو درجم دینی شوی لے لکه چه دیم دا خود چاپ نوست دی نو پا دی یو درجه ورکولو که شریعت دی خود سر احسان کرده دا زیموارین اخلاس کرده زیمواری و بوج دی دی پا سنو ورواشه پاکستان جوڑه دو نمخ که یو انگریز خدا دیوبند تر آغلی وا او اغیق پل دا عیسائیت تا پارا خستدی کرده وا او دا دیوبن یو عالم سر احباس شروع که وی کزه دی مطمئن اکلم زبا مسلمان شم که دی مطمئن نکلم نطرح سر عیسائی شا عالم و سر بحث او که او اغا بیا مطمئن شلا چه دا شریعت اسلامی دا حق دی او دا سری دا پارم حق شتا دا خد دا پارم حق شتا دا اغا انگریز بیا مسلمان شلا او بیا دا آیات و تا عالم اوی ولی رجال علیهن درجا دی سرول اللہ پا زنانو بانی یو درجا فضیلت ورکلی دی اگه وقتی اونلی ون ڈگری انگریزا وا وی او یو ڈگری دا خدا ڈگری دا پا دی نظام جوڑ دی کدا ڈگری نوا نظام با درہم برہمو اگه انگریزا شی مسلمان شو اندق عالم سر بیا نکام اکلو دی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دي بيبيان غفارة حقنا دي مثل الذي فمثل دا أغي حق علیہن چی دے سڑو پا خضبان لرے بالمعروف پنے کی طریقی سرا وللرجال علیہن درجہ نارینو دا پارا پا بی جانو باندے درجہ یو درجہ فوقیت او فضیلت دے واللہ عزیز حکیم اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین